bang sari sejerone hati nyawon agung pangapuran kangge tiang sepuh kangge wong tua sing sampun ninggalaken ing alam dunia. satu tembang yang merupakan satu penghormatan buat seorang ibu yang tercinta. Ya, Bu.